Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 8 lutego, jest 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSWiA rozmawiał z premierem o nowych przepisach w sprawie escape roomów. Jerzy Buzek zapowiada walkę o zaostrzenie przepisów, które mają utrudnić powstanie Nord Stream 2. W tym serwisie zajrzymy też do Szczyrku, trwa tam Snowfest, największy festiwal zimowy w Polsce. 2000 wykrytych nieprawidłowości i ponad 100 lokali zamkniętych ze względu na rażące naruszenie przepisów pożarowych albo budowlanych. To rezultat kontroli w escape roomach, które prowadzono w ciągu ostatniego miesiąca na terenie całego kraju. Kontrolę zarządzono po pożarze, do którego doszło miesiąc temu w jednym z pokojów zagadek w Koszalinie. Zginęło w nim 5 nastolatek. Po południu w MSWiA odbyło się spotkanie ministrów i premiera w sprawie zmian w prawie, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w tego typu obiektach. O tych zmianach Karol Surówka. Rząd poinformował, że zaczęło już obowiązywać specjalne rozporządzenie w sprawie escape roomów. Każdy właściciel takiego lokalu będzie musiał w ciągu 30 dni przeprowadzić kontrolę przeciwpożarową, w tym próbną ewakuację. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz zapowiedziała też wprowadzenie przepisów, które mają ułatwić identyfikowanie escape roomów. Aby te podmioty stosowały właśnie te podwyższone standardy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że rządowi nie chodzi o walkę z przedsiębiorcami. Niektórzy twierdzą, że wolność, z drugiej strony bezpieczeństwo, że te dwie wartości są nie do pogodzenia. Ja uważam, że one są jak najbardziej do pogodzenia. Tylko musi im towarzyszyć jeszcze jedna wartość. W ciągu ostatniego miesiąca Straż Pożarna i Inspektorat Nadzoru Budowlanego skontrolowały ponad 500 escape roomów. W 133 z nich usunięto już wykryte uchybienia. Karol Surówka, Polskie Radio. Przewodniczący Komisji Energii Europarlamentu Jerzy Buzek zapowiada walkę o zaostrzenie przepisów, które mają utrudnić powstanie Nord Stream 2. Dziś ambasadorowie unijnych krajów dali zielone światło dla dalszych prac nad nowelizacją dyrektywy gazowej, łagodząc jednak jej pierwotną wersję. Ostateczny kształt przepisów uzgodnią przedstawiciele unijnych krajów i europosłów. Jerzy Buzek będzie prowadzić negocjacje w imieniu Parlamentu Europejskiego. Były polski premier ocenił w rozmowie z Polskim Radiem, że dobrze się stało, że ambasadorowie uzgodnili wspólne stanowisko. Dodał, że podczas negocjacji może być ono jeszcze zmienione. Oczywiście nie jest to stanowisko idealne, ale uważam, że to jest dobry punkt wyjścia do dyskusji. Parlament Europejski ma stanowisko jasne. Na całym terytorium Unii Europejskiej należy wprowadzać ustawodawstwo unijne i są to także wody terytorialne poszczególnych państw członkowskich i specjalne strefy ekonomiczne. I to właśnie jest terytorium Unii, na którym jurysdykcja unijna musi być stosowana i nie mamy zamiaru tej sprawy zmieniać. Stanowisko ambasadorów jest łagodniejsze. Uzgodnili, że stosowanie unijnych przepisów będzie ograniczone tylko do wód terytorialnych Niemiec. Wykluczone zostały wody duńskie, wody międzynarodowe i specjalne strefy ekonomiczne. Kompromisowa wersja została przyjęta, bo dzięki temu mogą się rozpocząć negocjacje nad ostatecznym kształtem przepisów. Przez ostatnich kilkanaście miesięcy prace utknęły na poziomie grup roboczych, więc dzisiejsza decyzja jest przełomowa w pracach nad dokumentem. W Szczyrku trwa Snowfest, największy festiwal zimowy w Polsce, połączenie muzyki i sportów zimowych. Na scenie muzycznej ustawionej pod skocznią narciarską do 5 rano występują m.in. Ghostface Killa, Buka Shaid, Nowika, Cats & Dogs. Publiczność przyjechała z całej Polski. Wszystko jest na miejscu, wszystko jest bardzo fajnie. No muzyka, klimat, zima, tutaj skocznia, mimo, blisko. Że chłodno, to podają napoje takie, tak, które rozgrzewają. Bawimy się mega, jest super impreza. Jest mega, największa impreza w Polsce. Powiedzcie, na co by przyszłyście? Na grup solo. Na takie rapowe koncerty. Tak. Brakuje tego w Polsce, bo tak to są koncerty typu jam i tak dalej, a rapowych koncertów brakuje. Obok sceny muzycznej zawody w sportach zimowych wakeboard i snowboard, wyjaśnia Szymon Wieteska, jeden z zawodników. To zupełnie nowy sport, ponieważ jest to połączenie wyciągu do jakby wakeboardu ze sportami zimowymi, czyli wake snow. I na podstawie wyciągu, który jeździ w jedną i drugą stronę, napędzamy się na przeszkody, które są ustawione na płaski. Zawody potrwają do jutra. Trójka jest patronem Snowfestu. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kowucki. Kibice piłki nożnej w Polsce długo czekali na wznowienie rozgrywek Lotto Ekstraklasy, ale się doczekali. W pierwszym meczu rundy wiosennej Jagiellonia Białystok wygrała na wyjeździe z Miedzią Legnica 3-0. Gole dla wicemistrzów Polski strzelali Nemanja Mitrowicz, Guilherme i Arvidas Novikovas. Dodatkowo w 65. minucie czerwoną kartkę zobaczył Tomislav Bozić, a więc Jaga miała ułatwione zadanie. Swoich podopiecznych chwalił Ireneusz Mamrot. No nie ma co ukrywać, że jestem zadowolony przede wszystkim z tego, jak graliśmy w defensywie, bo sporo pracy poświęciliśmy na zgrupowaniu i na pewno dzisiaj pod tym względem to wyglądało dobrze. Tych sytuacji takich czystych mieć nie miała, dopiero chyba w 80 minucie to uderzenie w słupek było groźne. Natomiast cieszy mnie to, że byliśmy bardzo konsekwentni dzisiaj i tak dojrzale graliśmy. Jagiellonia w tabeli ma 36 punktów, zajmuje trzecie miejsce, natomiast czwarty jest Lech Poznań, który przegrał z Zagłębiem Lubin 1-2. Bramkę dla Lecha zdobył Krystian Gytkier, następnie wyrównał Filip Starzyński, a w doliczonym czasie meczu samobuja zaliczył Nikola Wujadinowicz. Jutro trzy mecze, Śląsk-Wrocław zagra z Zagłębiem Sosnowiec, Krakowia zmierzy się z Piastem Gliwice, a liderująca Lechia Gdańsk podejmie Pogoń Szczecin. Piłkarska Lotto Ekstraklasa nie zawiodła, nie zawiedli też nasi lekkoatleci, którzy rywalizowali w Madrycie. Bieg na 60 metrów po raz kolejny w tym sezonie wygrała Ewa Swoboda. Polka była o 0,07 sekund szybsza od utytułowanej Holenderki Daphne Schippers. Równych sobie nie miała też Sofia Enaui, która zwyciężyła na 1500 metrów. Polka z czasem 4 minuty 8 sekund i 31 setnych uzyskała minimum na halowe Mistrzostwa Europy. Dobrze poszło też naszym kulomiotom. Konrad Bukowiecki był drugi, Michał Haratyk trzeci, zwyciężył Niemiec Dawil Storl. W siatkarskiej ekstraklasie kobiet dwa szybkie spotkania. Radomka Radom wygrała z PTPS-em Piła 3-0, a Developres Skyres Rzeszów również bez straty seta pokonał Legionowie Legionowo. I na koniec piłka ręczna, bo szczypiorniści MKS-u Kalisz byli lepsi od Stali Mielec. Zwyciężyli 24-23. Natomiast Orlen Wisła Płock wygrała z Wybrzeżem Gdańsk 26-21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc w większej części kraju pochmurna, popadać może na Pomorzu oraz Suwalszczyźnie. Jutro deszczowo z wyjątkiem południowego wschodu kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 stopni, tyle będzie na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Hey, it's Ellen Page here and I'm so fortunate to be on Pop Culture ABC having a wonderful conversation. Za główną rolę w filmie Juno była nominowana do Oscara. Zagrała też między innymi w Incepcji, ale także w grze Beyond Dwie Dusze. Wkrótce zobaczymy ją w serialu The Umbrella Academy. Please, please check out The Umbrella Academy on Netflix. It comes out February 15th. Ellen Page będzie gościem ABC Popkultury. Zestaw powiększony. W niedzielę, tuż po 12. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika witam bardzo serdecznie. Witamy bardzo serdecznie, kłaniamy się i zapraszamy do północy. A na początek dzisiaj może inaczej będzie niż w dotychczasowych... dotychczasowe długie tygodnie. Czyli tak, Lublin, Mielec, Mysłowice, Koszalin, Gniezno, Dąbrówka, Wiśniowa, Lądek, Zdrój, Chorzów, Andrychów, Bielawka, Pisz, Siemianowice, Śląskie, Białystok, Będę w Zelowie, Kołobrzeg, Laskowice, Śląsk, Mielec, Hucisko, Poznań. Kiedyś na początku ofensywy czytałem listę obecności z ofensywnego Facebooka na tej strony. Tam też dzisiaj można się wpisywać i na moim profilu również. No i dzisiaj powrót do tej dobrej radiowej tradycji, mam nadzieję, ofensywnej. Teraz już muzyka. Panie Janku, prosimy. Nie wiem, czy to jest jakaś ofensywna tradycja, ale przy okazji listy obecności zauważyłem to od kilku tygodni. Powtarza się jeden trend, że bardzo często państwo wklejają zdjęcia z kotami swemi. A psy? Gdzie są psy? Proszę wpuścić jamniki. To jest Ian Brown z nowej płyty Ripples swojej. Dzisiaj już pisałem o tym na swoim profilu facebookowym. Jestem zachwycony tą płytą, nie będę tego ukrywał. No to gramy. From the size of her eyes I can see she doesn't miss a beat. See, I'd live in a tent on the street to have you here with me. If I could fly me to the moon, I'd do so in an instant. If I never made the distance, I know you'd wait for me. And if I flew you up to heaven, it would be my pleasure. Steal away the treasure, set you free. Setting off a chain reaction, stone cold attraction, soul satisfaction. The size of her smiles I can see she doesn't miss a beat. See, I'd live in a box in the sea to have you here with me. If I could fly me to the moon, I'd do so in an instant. If I never made the distance, I know you'd wait for me. And if I flew you up to heaven, it would be my pleasure. Steal away the treasure, set you free. Setting off a chain reaction, stone cold attraction, soul satisfaction. Setting off a chain reaction, stone cold attraction, soul satisfaction. Thank you. If I could fly it to the moon, I'd do so in an instant. If I never made the distance, I know you'd wait for me. And if I flew you up to heaven, it would be my pleasure. Steal away the treasure, set you free. If I could fly me to the moon, do so in an instant. If I never made the distance, I know you'd wait for me. And if I flew you up to heaven, it would be my pleasure. Steal away the treasure, set you free. Setting up a chain reaction, stone cold attraction, soul satisfaction. Setting up a chain reaction, stone cold attraction, soul satisfaction. That's what I need to be guaranteed, soul satisfaction. Głowę pana Janka przykryła piękna siwizna, taka adekwatna do wieku, bo najmłodszym muzykiem pan Janek już nie jest, ale okazuje się, że duch w narodzie nie ginie i bardzo dobrze. Jeżeli ktoś jeszcze w muzyce w 2020, 19, 25 w muzyce rozrywkowej wymyśli coś nowego, to dostanie Nagrodę Nobla. Pan Janek nie wymyślił, bo nie o to chodzi za każdym razem, żeby nagrywając nowy album wynajdywać proch, ale nagrał znakomity album, po prostu, którego się słucha od A do Z. Jednym duszkiem. Ripples. To jest tytuł tej płyty. Dwa utwory za nami. Soul Satisfaction i Black Roses. Od tego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie w ofensywie. Brawo, panie Janku. Jutro przy Myśliwieckiej 357 wrócimy do tej płyty na pewno. I jutro przy Myśliwieckiej 357 będą bardzo ważne informacje w sprawie zespołu Organek. W sprawie myślę, że lata również. I będzie też wizyta, mam nadzieję, że niezwykła, bo ekskluzywna, bo pierwszego polskiego muzyka, który podpisał kontrakt zawodowy, profesjonalny z bardzo poważną zagraniczną wytwórnią. Our mighty ghosts have collapsed right under our mind of trust. They got buried down and deep under the rubble of our house. Let's search for them now, not let them out. Let's cover will agree they

się, bo nudno jest i chyba nie ma już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy zblędną, i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Chyba to był pierwszy utwór zagrany w Trójce tego zespołu. Pamiętam, jeszcze wiele miesięcy przed premierą płyty Głupi dostałem takich kilka piosenek z prośbą o rzut uchem, albo rzuty uchem. No i tak rzuciłem uchem, że od razu tego samego dnia, to był piątek, porwałem to do swojej audycji. Kate Moss, chyba to był pierwszy utwór organka, który zaprezentowaliśmy. Tak mi się wydaje. A później było Młodzież szuka sensacji, a później było chyba Nie lubię, w takiej długiej wersji. O. No i jutro ważne informacje na temat tego zespołu w audycji Myśliwiecka 357 między 17 a 19. Zapraszam do słuchania. 28 minut po godzinie 23. To teraz tak, jeżeli 3 minuty i 26 sekund to nie jest jakiś wyjątkowy czas na to, żeby się piosenka, utwór muzyczny rozwinął pięknie, no to oni tego dokonali w tym czasie. Proszę posłuchać tych 3 minut i 26 sekund. Thank you. Kiedyś byli w ofensywie. To już było jakiś czas temu. Kilka piosenek zostało zaprezentowanych. Zespół nazywa się Acem. No i teraz w ramach live session, to zresztą też widać na takim portalu, gdzie widać wszystkie rzeczy nakręcone kamerą na tym świecie. Tonę. Taki jest tytuł tego utworu. Ślicznie. Jeszcze nie wiem do końca, co jest w tym zespole, bo pewnie też nie odkryli prochu i nie wynaleźli muzycznego perpetuum mobile, ale ojej, ładnie. The Washing Machine. Pamiętają Państwo taki zespół z Łodzi? Swego czasu wycinali konkretne rock'n'rollowe utwory po angielsku śpiewane, a tymczasem... Tak filmowo, niefilmowo, bez słów się zrobiło w wykonaniu tego zespołu. No, trzymamy mocno kciuki. Dobrze, że nie zniknął ten zespół z firmamentu muzycznego. Washing Machine, czyli pralka z Łodzi. Ładnie to gra. Ja się przez radio zwrócę w kierunku zespołu, właściwie do zespołu. Panowie, a cóż to z tego będzie? Czy to będzie cała płyta taka, czy to zespół się aż tak tylko, aż tak bardzo zmienił, czy tylko to jest taka jednorazowa wycieczka? O co chodzi? Ładnie to gra, chcemy więcej danych. The Washing Machine, 80s. Tytuł tego utworu sprzed chwili, a jeszcze wcześniej New Lands. No ładnie, ładnie się to wszystko przepoczwarza, czy przepoczwarzyło. Za 20 minut północ, co słychać na ofensywnym Facebooku? Oczywiście zaglądamy, tam świe bodzice na nas uchu. Hamburg, to powinno być Hansestadt Hamburg. Pan Rafał stamtąd napisał. Toruń, Birmingham, Pniewy, Mysłowice. O, Mysłowice, serio? Bolesławiec, Świdwin, Ćwiklice, Opole, Słupsk, Stalowa Wola, Koszalin, Sosnowiec i Parczew i Płock i jeszcze raz Mysłowice i Wrocław. W sprawie Mysłowic. No oczywiście, że chodził za mną cały dzień ten utwór. Wracamy do absolutnej klasyki, do korzeni ofensywnych. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown.